آیا اونایی که خون به دل علی کردن علی رو نمیشناختن؟ آیا واقعا ما اگر میگیم السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقو، این مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام از کسانی است که چون نمیشناختن علی کیه و ظلم کردن یا گرفتار منیت و هوای نفس شدن؟ آقا دومی مجروح شد افتاد تو بستر، اومدن پیشش، امیرالمؤمنین فرستاد پیشش. دقت کنیم شب قدره، امیرالمؤمنین فرستاد پیشش، فرمود میخواستی خلافت کنی کردی، میخواستی حکومت کنی حکومت کردی، حالا داری میمیری، میدونی حق با منه، بیا منبر برو در این لحظات آخر عمر برای اینکه جلو تفرقه امت اسلامی گرفته شود و حق بر مردم روشن بشه، بگو از پیغمبر شنیدی حق با علیه، مردم از گمراهی در بیان، من تضمین میکنم تو بهشتی بشی. از این بالاتر خلافت میخواستی کردی، حکومت میخواستی داشتی، دنیا تو که گرفتی، حالا هم که داری میمیری داری میبینی و میدونی من حقم و میدونی اگه من بگم تضمین میکنم بهشت بری بهشت میری، بیا برو منبر بگو. گفت النار ولل آر، من حاضرم آتش جهنم را تحمل کنم و این آر است که خودم را بشکنم. میدونه علی حق است ولی خودم رو نشکنم. شب قدر اومدیم خودمون رو بشکنیم آقا. لذا امشب وقتی گردن رو کج میکنیم اعتراف به این بکنیم. اما اونایی که میدونستن علی چه مقامی داره، اونایی که میدونستن تا شکست دلی در حریم اولیای دین نیابند، اونا اصحاب خاص امیرالمؤمنین بودن. امشب خیلی هاشون من جمله اسبق ابن نباته، سعسعت ابن سوهان، غمبر، اینا کمیل، اینا متوجه بودن که امیرالمؤمنین ماه رمضان امسال حالش یه جور دیگریه. مرتب از مرگ میگفت آقا. از اول ماه رمضان هی زمزمه جدایی و دیگه ممکنه بین شما نباشم و دیگه ممکنه من خیلی علی رو شما نبینید و این اصحاب خاص حضرت هی با هم درد دل میکردن. چی شده مولا امسال اینجوری میگه؟ روز 13 رمضان بود. یه روز تو مسجد کوفه مولا بالای منبر داره خطبه میخونه، یه دفعه رو کرد به امام حسن، حسن جانم چند روز از رمضان رفته؟ بابا جون 13 روز. بعد رو کرد به امام حسین، میخواد نظرها رو جلب کنه، بابا جون چقدر از ماه رمضان مونده؟ پدر 17 روز مونده. یه دستی به محاسن مبارکشون کشیدن، فرمودن خیلی نمونده که این محاسنم به خون سرم خضاب شود. مردم یه نگاهی به هم دیگه کردن. هر شبم خونه یکی از بچه ها و بستگان و اصحاب و یاران افطاری می رفتن تا شد شب 19 رمضان. امشب خونه ام کلثومه، دختر خیلی خوشحالی میکنه. حالا بابا امشب اومده خونه من، سر بابا خیلی شلوغه، معمولا یا داره سوالات مردم رو جواب میده یا مشغول رتق و فتق امور مسلمینه یا گرفتاری های دیگه. حالا امشب بابا اومده خونم، از صبح داره خودشو آماده میکنه، سفره افطاری رو آماده کرد، یک کمی نان و یک کمی شیر و یک کمی نمک رو سر سفره گذاشت. مولا نماز مغرب عشاشون رو خوندن، یه نگاهی به سفره کردن، دخترم کی دیدی بابا چند رنگ غذا بخوره؟ شیر رو بردار، من با نان و نمک افطار میکنم. بعد از افطار هی اومد زیر آسمان تو حیاط، هی آسمان رو نگاه میکنه، هی زمزمه هایی میکنه. ام کلثوم میگه دلم به شور افتاد، بابا جون امشب که خونه مایی چرا حالت منقلبه؟ دخترم خیلی نمانده. بعد اومد کنار اتاق یه گوشه‌ای لحظه استراحت کند، سر به زانو گذاشت، اندکی چرتش برد، فوری چشم رو باز کرد، با یک خنده و سرور خاصی ام کلثوم دوید جلو، بابا جون یه لحظه خوابتون برد ولی خیلی خوشحال شدید. بله دخترم، جدت رسول خدا رو در خواب دیدم. چی بود بابا جون؟ من به جدت شکایت کردم، گفتم یا رسول الله میدونی امت با من چه کرد؟ چقدر دل علی به درد اومده که حاضره به پیغمبر درد دل شکایت از امت رو بکنه. اما خب بابا جون خوشحالیتون برای چیه؟ جدم جدت فرمود علی نفرین کن. نفرین کردی بابا؟ بله. چی؟ گفتم خدایا علی رو از این مردم بگیر. جدت فرمود به زودی به من ملحق میشی. مثل اینکه نفرین علی مستجاب شده، دیگه چیزی نمونده. پاسی از شب نگذشته بود، علی هی میومد تو حیات و آسمان نگاه میکرد. نزدیکی های اذان صبح شد. دخترم میخوام برای نماز به مسجد برم. ام کلثوم میگه قلبم از جا داشت کنده میشد. بابام دیشب حالش منقلبه، اوضاع خاصیه. برخی از اصحاب خاص حضرت که اسم بردم نگران بودن. اینا گاهی تو کوچه ها کمین وای میستادن. اون شبم دیدن تو کوچه های کوفه ولوله احساس خطر کرده بودن، ولی بناس دعای علی مستجاب بشه. علی آمد، اذان گفت، آخرین اذان علی را فضای کوفه شنید، آخرین مناجات علی را فضای کوفه شنید. اومد تو محراب عبادت ایستاد، نماز را اقامه کرد، جمعیت پشت سرشون. رکعت اول رکوع تمام شد، سر به سجده بردن. دوبار فرق علی قبل از این شکافته شده بود. یه بار در جنگ احد شمشیر به فرق علی فرود آمده بود، بار دوم در جنگ خندق عمرو بن عبدالله شمشیر به فرق علی زده بود. این بار سوم علی وقتی سر را از سجده برداشت، ابن ملجم شمشیری را که هم زهرآلود کرده بود هم اونقدر تیز کرده بود، وقتی سر مولا بالا می آمد شمشیر هم فرود آمد. فرق علی همون جایی که دوبار شکافته شده بود چنان شکاف برداشت که خون فضای محراب رو پر کرد. علی داخل محراب به زمین افتاد، فریادش بلند شد، فزت و رب الکعبه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. جبرائیل بین آسمان و زمین دادر داد انعدمت، به خدا منعدم شد ارکان هدایت و سما. قتل علی المرتضا، قتله اشغل اشقیا. یه وقت زینب دید از آسمان صدای کشته شدن علی به گوش میاد، سراسیمه آمد دم در، جمعیت ریختن داخل مسجد، علی رو روی گلیمی گذاشتن، چهار طرف گلیم رو مثل برانکو گرفتن به طرف خانه بیارن. همین که در خانه رسیدن علی فرمود نگه داری، چرا؟ زینبم تحمل این حالت رو نداره. علی جد کربلا کجا بودی؟ اون وقتی که زینب بالای تل زینبی یامه دید جمعیت که اون قتلگاه رو گرفتن، نیزه دارا با نیزه میزنن، شمشیر زنها با شمشیر حمله میکنن. اونایی هم که نیزه و شمشیر ندارن دامنها پر سنگ، از بالای قتلگاه سنگ میزنن. اینجاست که شاعر زبان حال زینب رو بیان میکند، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، از حرم تا قتلگاه میخوام چشم مادر مصیبت ابی عبدالله در کنار مصیبت امیر المؤمنین عشق بار باشه. چشمی که برای امام حسین گریه کرده دعاش به استجابت نزدیک تر است. از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین، دست و پا می زد حسین.